أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة، ما بعد. دنتال ميدن دنتال فاب توب اونن كلا اكوبال جيل اف ماغال ها كود ماغال اي سيرم اي سانداجي الموب ريوبي وربي موبي سوكابي e dendangal julɗo to wawi wonde dunde baba adama he pop. On biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala nde wirmoto yaafo dendangal maayɓe men e maayɓe julɓe maayɓe l'islam wattoon foftorde mu'en, safrana men dendangal ñawɓe men safara jawɗo duumiɗo, waɗa men yettoɓe nema, alɗinana men waasa men ngaalu mbaɗa Aboubarka gona mbewnowo, andinana men majjuɓe men gande nafooje ɗe gona lorloje, wurtana men wuuriɓe men fewdana men ardiɓe men. Yo Allah rokku en rokka julɓe ɗen mbawi wonde fof ardiɓe fewɓe, kala mbo Allah ardini julɓe yo Allah waɗa ɗum pewɗe, waɗa ɗum wondi fewɓe laamuji kesi to leydi men Sénégal, so leydi men Tchad, e noonne kay hebnatoɓe ɗo e leydi men Mauritanie, e dennagal julɓe kadi joguiɓe tanaji leydi men e Soudan en Palestine en Burkina Faso en e Niger en e Guinée en, ha to caɗele mbawi wonde, caɗele ɗowngu, caɗele kala, caɗele faggudu, caɗele wasam golleji, caɗele e sirkuji bida, e ɗum ɓuuri bonde, saabu jomiraɗo wol fitnatu akbaru min alqatl, e fitina haɗede wadde diine mum ɓuuri bonde ni e warede. E ɗum noon yo Allah ittan min ɗiɗo tanaji e dow jaam, e dow gonga, e dow yaccare, e dow neware, artira riwaɓe nokkuji mumen kadi e dow jaam, e dow gonga, e dow neware, tawa mbaylani mbaylaka. Hande ko alarba moƴƴo malaɗo sappo e nayyi septorandu ɗimmuru libbi hajju hoore libbi hormanteji 1495 pergoneraɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ina hawri nogasi ɗiɗi joyi ɓiru woni mai ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayyi duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. En wiye tan mataw hade en cuwa yiide ɗo tan toɓɓere hesere, e toɗen tan wujjude e waktu ñalawma o, e toɓɓere hanki nde inchallah, e toɓɓere diine nde gadortoɗen caggal ɗum, so tawi en dañi waktu ma en kaale toɓɓere ilmul haalatu no musidɗo men Ousmane ɓurande tiidel kasi wiide. To banggal toɓɓere tan simore en jangude ɗo nde ɗo woni simore wal asr. Simore asr futti ko zaman, sayidi mbiya takkusan jiiɗa fof ko zaman. Jomiraɗo mana namdal tan simore ɓurde raɓɓidde, ɓurde moftinde gueɗe kewɗe, e nde ɗo koye ɓurɗo raɓɓidde, saabu ala simore ɓurana ɓurdene famɗude ayeje, ɓuri famɗude ayeje, saabu ko ayeje tati dongone mayre. E simore ɓurde yajde, ɓurde hewde barke, ɓurde mawnude to banggal valeur, ɗum ko fatiha aya jeeɗi ɗi woni hen. Ɗum luural ala hen ko aya jeeɗiɗi ɗo ɗe puɗɗi ɗo, aya gadiɗo e aya batidiɗo ne waɗi luural hakkunde anduɓe ɓe mbiya ko ɗo tuggi, ɓe mbiya ko alhamdulillah tuggi, mbiya ko fatiha, mbiya fuɗɗi tuggi ko bisimillahi rahmani rahim. Kono kam luural ala ko ɗe jeeɗiɗi ewa. Ɗum noon wadde ko ndeɗo simore woni ɓurde raɓɓidde qur'ana foof ni, simoje qur'ana foof ni, ala simore wande ko ŋakki ayeje tati. Allah ko telluɗon yiɗi ko telli. Simore nde ende waɗi holno, saabu aduna o e lakar wodi hen tan ko malede malki seede e dental e telal, e wadde malede malki seede ɗum simore nde haali. Allah wodiri zaman wi neɗɗo foof woni koye perte, wodiri zaman waɗi noon. Zaman o ko hen malal e malki so dañate zaman, zamanuji ɗi neɗɗo rewi ɗi walla ɗi rewata ɗi, zaman mbo woni e nder reedu o namdaka e hunde, zaman mbo fawi woni e dow leydi, e zaman nder leydi o namdaka e hunde. Kono ma fuɗ hebde gardini woni avance makko, zaman caggal leydi to heɓata jofdi makko ko waɗno dow leydi ndi. Wadde ɗiɗo zamanuji fof ganda zaman ɗimmo o daawal ɗimmal ngal e dow leydi ɗum woni ko o woni ko ɗo zaman haalate kimmuɗo no feewi. Wadde oɗo zaman joomiraɗo tindinde yimɓe waktu no wayi himmude ko ɓenne waktu ko fof aduna o fof no wawi hunde ko perda hunde artir ha illa waktu. Hay goto wawa artirde 2023 tan ɓurɗo ɓallade men ɗo, ko ɓenni fof ɓenni, cerse ɓennuɗo, seconde ɓennuɗo, minute ɓennuɗo, heure ɓennuɗo, ñalawma ɓennuɗo, yontere ɓennuɗo, lewru ɓennuɗo, hitande ɓennuɗo, oɗo décennie siècle fof gasi, ala hen fof ko mbawɗa artirde. Wadde tinno hade ko occasion mbo artata ko ɓenne balɗe ma ko gasi a wawa artirde ɗum, profita ko arata ko beele ko perduɗa ko ɓenni ko aɗa a récupére ɗum. Allah udditani ɗum juulɗo dañan ha heewi. Ko perduɗa e waktu ma wadde hen gueɗe bonɗe, sa tuubi ko bannoɗa dendagal ko moƴƴani ko fof Allah wiccitta waɗa ɗum moƴƴere. Ɗum ko Allah tan jogui ɗum tribunal. Neɗɗo nangue ene jogui fo biye waɗe saisi o, so tawi kanko o ari o tuubi o holliri ɗum fo watte ko biyeji normal. Ɗum ko Allah tan série Allah o tan wodi, Allah ban goɗɗo wodi. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Wadde simore nde ɗum jomiraɗo wondiri zaman, o wi neɗɗo fo woni koye perte. Pertata noon ko fiɓde e golle e haala, holko fiɓi mbiyete koko moƴƴi, holko haalata mbiyete koko moƴƴi, holko gollata mbiyete koko moƴƴi. Sobo golla golle garoje ɗe, ɗen golle yadata koye fiɓde e gollal e haala, kono ɗe gueɗe tati yonata. Yo taw ko piɓɗa ko, yo taw ko kaalata ko, yo taw ko gollata ko, ngam dadde perte ɗe yo taw hawri koye no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiɓiri, eno haaliri, eno golliri. E yeru tan Hammad Diaw wiya famani ɗomi refta hen. Sa jengiri wonano jengiranno, firti wona aɗanni kam jaɓetake. Alhamdulillahi rabbil alamin, sa wi rabbal alamin walla rabbul alamin, ala Allah jaɓata. Wonani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jengiri no holliri men julde to huccete, no foti darɗe mbaɗate ɗe gueɗe foof. Sa hajji wona to hajjoyno, a hoori wona ndu horanno ko alda e gantu walla wiya aɗa waɗa avance walla rekile, ala ɗum Allah jaɓata. Wadde ɗum deka pamata wiyede ni de ɗeɗo gueɗe tate ɗe, ɗeɗo gueɗe teɗe coordinateur ko gueɗal nayyi ɓiwal ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kañum woni addani ɗe gueɗe. Saabu ɗe gueɗe foof gueɗe Allah. Kanko holqima makko, holqima nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hollirde ma no piɓirta, no kalirta, no gollirta tan. Neɗɗo sikku noon kadi ɗum ɗo ala, golle ma fof ina mbawi jogade valeur wonta diine. Saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi hay e dakamme goto e mon ina windane baraji. Umar ibn al-Khattab wi won lelde, manaa lelde mbo resondiri ina windane baraji. Umar wi holno neɗɗo waɗirta dakamme windane baraji, o wi dakamme ɗe sa waɗi ɗum ɗo harmino ko mbiɗa hen, o windane bakkat, o wi kadalik. Ay Allah no wayi nunɗuɗo wonde moƴƴi. Sahabaɓe ɗe jooɗi tan ha gorko goto wirtiɓe tan joɗɗo dadugal, wirtiɓe ɓenni ana yaha lawol mum fay ladde, mbi est ce que o ngal dadugal ɗe doole sondo wonna ɗum koye diine. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so tawi kanko o yahata ko wuurde galle makko koye jihaadi o woni. Eyi ɗum noon deka golle ɗe mbawɗa wadde foof, golle fonction ma mo joguiɗa foof hasbito hen Allah, andu oɗo fonction ɗo gonɗa foof. Sa jooɗi sa dari ko mbaɗata foof ganda ko mbaɗirta ko, ko Allah rokkuma, ko artu ko Allah. Wadde jettana ɗum Allah, beltonoɗa ɗum Allah. So heewi ka dokkaɗo, emi dokkaɗo yewata, so famɗi ka dokkaɗo wona, so heewi woto hawto, so famɗi woto yaw, iwi koto moƴƴo, woto ƴeew no hunde nde wayni, ala ƴeew to hunde nde iwi to. Ko dokkaɗa ko ari ko walludema aduna e lahara. So tawi a liggorima ɗum no moƴƴi, a hutorima zaman o. No waɗi o wi neɗɗo foof woni koye perte. Wadde ƴeewen fiti neɗɗo foof ɗum woni cas général, majorité koye perte goni, illa enen gandi toujours so wiyama dérogation walla exception, exception heewi ko famɗude. Wadde en gandi ɓe pertani ko seeɗa. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haala men hadis kulɓiniɗo, hadis garɗo e Bukhari Muslim, o wi ñande yawmal qiyamati joomiraɗo nodda Adama, Adama addu gueɗal jeyenge ɓesgu ma, o hol gueɗal jeyenge ɓesgam o wi ujunere fof 1996. Ɓeɗo foof kala ujun telefon 999 ina jogi mana jenge na jogi mon gedal won be jaltata won yalto won ngatete won dum alaji sa kam jenge meda e bedo hewde wala fabbe dum gol bi ni dina dum ay hande sa jibi tan zaman ma e generation ma tan lima hen tema der net do tan jettira o do tawa ni o saydi mu bagi taw ko be ganduda non der mon e bawal mu en biya bedo kala mu en bo Allah subhanahu wa ta'ala toñi sare nak ni biya be kambe de 100% gorme won ko gandanda dum dum ina way jengena way tan jom gila taw ko ganduda e mu hala mu wala golle mu wala jikku mu wala baaji mu wala ko nanti hen mo di wadde jomirado wiide illa so wana illa alladhina amanu so wana gondinde non woni ko ni laado men sallallahu alaihi wasallam holi men ko gondinde woni ko fibate ko ko halate ko golse ko gondinde yo tawde mo gal man hala woni baw halde berde man fiba ko batta ko dum ko codol gotul kay yaata sada juula sa fibani ko Allah badan da haysa juuli juude ko de ko mere sa juuli gollal gal wona ne laado sallallahu alaihi wasallam gollirno wala wona no halirno foko mere wona limorde wona baadi wona waqtu de gede fof ko mere dum wadi illal ladina amanu hadani do woni wa amilus salihat wa amilus salihat dum woni addi gollal ne laado sallallahu alaihi wasallam yo taw golle de golle ne biete ko de majje yo taw de kawri ko golle ne laado sallallahu alaihi wasallam yarta golle ne laado sallallahu alaihi wasallam ko de ngoni de Allah wela Allah wi jiddum fo yoro sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wadde hade golle de biete ko de majje so wona dum tan Allah haali men kadi suudande وفي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وفي فول للمصلين الذين عن صلاتهم يساهون إليه فوق هو اللي رجل ونا جولة ونا تنبوت ونا قولة على أدنو فوين أن قندكنا ونا رجل دفون بدينا كايتا جوافين الهورما ديبلوم أوافين الهورما جوجي وان قد لا مواد قد السوفرين نبير داني كنونتا بي او سو يودي ما سو يوداني ما بي كنونتا تشير تابيتا او دسين كنين من مين قو أم كنون من لواجيران كنون لا dine ne on jigi won gade ko non alas ala ko bayal tane hunde do wadi amilus salihat kala ko ada wada yo taw dum non wadde fitu kala se gonde gandal non holno gandirta ne la sallallahu alaihi wasallam ni golliri koko egga yonta ruk yonta yonta ruk yonta ha yittir men do ngudo njulu no julirte no foti ko julote e baaji ndi e waktu o de gade fof arane je alquran ko ne la sallallahu alaihi wasallam holli men sileni men do no hajirte ni gade kewde jangta kay alquran kono kanko dum addimbo en biyama en jul en biyama en kor en biyama en gasko en biyama en kaj en biyama en des en biyama en ciar degede fof kono hono badirta so yonti jul so yonti hajjudo so yonti rasta so yonti ser hono badirta don ser yalla la sallallahu alaihi wasallam min en winda e deftere godi alhamdulillah rabbil alamin ko demda don defon godi aywa won gade welta ke demgal arab kanyum demgal officiel kono ke kedde fof bala inshallah aywa min ngande leydel men de tosan leydi mauritanie leydi senegal enen ken ful meta saydi tirde chek mara way windude pular wala minday womron ko wala serar la hal dem gal manu jigda fokala da way hedade hen kono ha won gede ko dem gal officiel namdi wadde moni wadde wa so wiyam wa amilus salihat ko yota o golle ma modde de ne positif de na kawre golle la sallam kadi wiyam wa amilus salihat gele de gona gele negatif to bangal din l'islam golle de gona negatif gona kala haɗani ɗo ɗum ko ane hoorema e ko alaa ɗo fof ko ane hoorema kono illa alladina amanu haali ko dentalde goto wawande juul wa o rewni hen ha ɓeydo laaɓde wa tawasaw bil haqqi yo taw yimɓe no mbasodira goonga wa tawasaw bil sabri yo taw no mbasodira e muñal aduna masalata hen tan ko goonga kala ko wona goonga ɗum waɗi fulɓe mbi fenande ne jogui teppe ko dogiri walla pele ko dogiri kono alaa rotata ko juuɗiri kangal goto wiyan wallahi jaajal yalla yurum dum so fenade jabbi ngesa jomu he soña feram boni de gonga tan wattinta woni abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu janaado kongol oy woni dental ko wondude gonga hay soban goto al jama'atu an takuna ma al haqqi wala kunta wahdaka non si warande su yimen wasnirde gonga ko woni batta naf ma adun naf ma al akhar so golliri dum so gollirani fo ana winde nam sabada jogi windobe alla jogi point tobe nan kan dem gal ma halto ko gal hal wa tawasaw bis sabr e munyal sabo o do aduna ko dum woni hen gal jerri boy gonda tan ko de cedele ma dañ cedele ngalu cedele gandal cedele ala ko haligi majjere ne e basal gal cedele cellal ala ko hal cedele gedi kidi de Allah rokki mo rokirani ma sabon yidma hadi ma hadi rali man anma dafa ba rahib fuk jere be keuf rew ma tan won nako exam jabu tan ngel dak ko pakay ya mun di ejem roje alla de dum ko gurndam may mayde fof dewal ma alla ngal ala retraite jam ha wa bo wa abdu rabbaka hatta ya tek li yaqin bukhari al maut al yaqin mun de kade ren sa de alla de dum kadi ko sans interdit ko alla harmin ko ko karim ha yawmal qiyamah so wonti lor non on gede dagino de na bakar mo noden harma na bakar mo noden ina dago dagi noda ina karma won rafi wondu ya to nyam sukar to nyam ne bo to nyam dum eydum no harbe makko kanko la sali wala sangara na dago o njumri harma yo e o tan holo on ko exception di exception da man ko sel a e mun de kade welade ho dir Allah ho dir Allah kadi so weli su metti mun wondi mun de da gitta mun de jambroje Allah mun de rentare kadi Allah mun de welade hoddir Allah do woni simoore de ndeken gandinde simoore ko burde moftinde gere sanga kayre fo rabbide mo limam cheikh yi sondo Allah jippinaano jiya mo sona de simoore de yona de simoore wete daral gal jul sabu on foni di wede ko gagnir wona pertudo sayri andu tan wona pertudo dar toron de simoore antane hoore ba e wallahu ala de gandi ma sha Allah ko burde moftinde gede sama de holli men an wonde ma julu san nafata ala sam basida mi yongon julu non gonga gonga gongaaj fuddori fo ko jippinta haqi Allah haqi jikna haqi jida haqi wondi be mutawasi bil haqq hay son ko bande non sabu wonde mo bande wat hal halande mo gonga sabu wonde mo ganya wat halande mo gonga simore ne wi wala yajil man lakum shay'an qawmin ala alla ta'jilu i'jilu huwa aqrabu taqwa antum yim be wat duñ mon fas halde gonga ala gonga gonga gonga ges Allah aywa ade ngandi ko wonde mawnde de simore ko de haliko wasudirde munyal ko nandi hen golludi yo yimbe fongon julbe sabo so yimbe gonani julbe tan ma min bonne e wallahu alam ko simore burnde gede burde sabo ala fo simore de halani de do gede simore de halani hala zaman de halani hala iman de halani hala golle moddi simore de halani hala munyal simore de halani hala gonga dum yata dum ci moddi qur'an ko ngoli kala dodi amanu amilus salihat الحق الصبر ديدو گيد كالا دو سيمور الا فو سيمور قران ن غراتا ديدو گيد گالا هي اي والله اعلم انام دل ميدن گونگال وي هول كو ويته وكيلاري وكيلاري وايتا كونگون گول كو كونگول عرب وكيلاري وني باگاد تنجي دو باگي كيچيم وني دينوودو گاردوودو كون ويته وكيلاري كو ديلند سببوجي دي شيري يميري mbasa yewtudi ay sen bi dilli ni sabuuji hofde juure bole wona wakilare jiya Allah sen dilli na sabuuji kono haade sabuuji di Allah wadi di wona no migi ya filibini tule moye sombo so tawi ala jogi dum la faandare mako woni moddere fof objectif mo way wonde noble fof alay sabu jewnde wale galti dewa moye jemirado ko do moye tan yemira on tan bul islam yemiri o sello tan jawta dum pour yilade ko moddi ko mi wujje mbere mbere sakko mi wujje ndido jeewri mbere mbere ma hana misde wala yetti mi bala rentade de buri hewde baraji ni e sa dañi bada odo dañi jawdi mahi jama odo kanyum ala jeewdi kono renti mi wujjudi ene waya taw denti rentade ngoy kande buri hewde baraji ma hatande bo wala no wadde ganden rentade ko boni ina buru hewde baraji e wadde ko moy dum wiyete daf'u ad-dararu muqaddamun ala jalbil manafi' ndiyam nani ada joga ada woyni wallahi rubine a jogi ada joga a gaynani a fuddima jogde siwo goto walla satalla goto walla sumalle goto a fodani mo goddo mo jognda awna rufo wala ngadorda mere ngadorda ko nangude rufo ka walla ko jokkude ka jogata do ka ande na gandi nangude ko badda ko al ihtifaz bil mawjud khayr min al bahth an al mafqud ade nangtaade ko danya ko buri wiide neddo na fodo no ko suwa dande ko aywa wadde wakilare de ko dum neddo so wi tan na jodo tan jama tan yo Allah addu ho fotan be juuro be hoora Allah o wadi budum sabu ana suwa hay jodo ni Allah rukuma o haqqi rukuma ndu fitan rukuma e de juude de koyde appare ji gonde banduma di alor ko ma dum gilaada awa wa hay jooda ni sakale laade bom nanda ni sunu biete wala ko wonde maayde wonno gonno da toɓɓel ndiyam on noon allah waɗi ɗum ɗo baɗoɗe gueɗe horaki sa juuɗima adda hunde ha nannayi hunduko ma hen no pofirta ni a tinani poofali ɗi jalta ɗi natta koko ɓeeta ndiyam ƴiƴam no dogirta e ɓanduma ni koko ɓeeta a tinani a yuppani ɗo a haɓɓani ɗo a ɓeydani ɗo volume a waɗa fof ko allah waɗanma ɗum no mbawaɗande ɓano gueɗe keddiɗe kono noon o wima ko dillin sabuji dokkiroɗa koyɗe maɗe ko ɗum ɗe jahara juuɗe maɗe ko ɗum guite maɗe ɗe ƴeewa noppi ma ɗi keɗa o waɗanma lumiére o waɗanma niɓɓere ɗe gueɗe fof ha kutorɗa ɗum defte gaari catalogue kono kutorɗa e oɗo aduna mo jiiɗa wadde dilini sababuji ɗum waɗi ibnul qayim rahimahullah oyi ɓaggade tan e sababuji woppa allah ɗum ko ñaw eto banggal diine makko ɓaggade tan kadi e allah kadi woppa sababuji ɗum kadi ko ñaw to banggal sharia saabu sharia ko galle sababuji ayso dillina sabuji heege alay saago wona ɗon ko alay saago wona jangol alay saago wona nguleyki alay saago wona a dillina sabuji keɓa contraire ko jiɗɗa ko a yiɗi nguleyki aɗa o janga alay saago cuddata a wonata e bowal ka aɗa ar courant ndeer eko nandi hen gueɗe baɗe noon e wallahualam mi arta wadde wakkilare nde gongara e gonga mbiɗen ko haalde sababuji ɗi allah yamiri ɗum a waasi oto jaranma wujjude oto jaranma feñde oto jaranma wilde ɗum ko bonnata fimde ma sabu horade rafede payato wileɓe payato dabatoɓe dabroɓe ɗum hay sa safrima hende nafatama way tan kono wasde wiye wadde mi yeeyi drogue mi dañani mi yeeyi drogue mi dañani mujju sana gam he ndeya tampat nda kadi hay sa dilliri juuɗe koyeɗe ete tawuɗe arsuku ma cellal ngal ko arsuku ngalu ngu ko arsuku basal ngal ko arsuku no hade allah rokki ranima yiddema haade ranima anjema annabi souleymane mbo rokki o wi ko jiɗɗa fof sa yiɗi mofta sa yi dokirami namta hala ata'una famnun obsir beghayre hisab laami yimɓe jinneji nelaɗo men sallallah alih w sallam kañum sankimana rewe ñamade te ko juif o ñamli koye kefer dow fayida haɗa cikkete mataw ko neɗɗo kefer kam mataw ñamletake walla hurtodirtake hono nelaɗo sa sallam ga ñamlorto ɗo dari fo rokkete kono suuɗo yahay añɓe muɗum on nawna andi ɓen dokkata hollere men ɗum endegi ñamlade ebo haɗanno mayɗan jogui ñamade wiyano yo julta ɗum kono kanko aɗa yiyane makko hadis bouhari ɗum ko haw andina men tewi ñamli on ko guura restion galle makko ɗum o ñamlino e on ko maw sanki on addi garantie mekkeñ makko nani bouclier makko on ko ƴettuno yemde ɗum woni garantie ha ɗum ko dalil min gandi hypothèque mbiye noon walla mana jokkunde ɓe mbiye tiguinde garantie ko dalil ñamade nde yoɓaka kayre fof walla kamko heddi hen wadde muhim tan wakkilare allah nde firti ko ganda allah de kañum woni garsiguino o o rokkira kaalten ko yeruni laɗo salah sallam mbo ɓuuri yidde o rokkani ɗum din jawdi wadde firtan mbo añi ɗum caɗelle annabi nu ko yiiɗe duuɓi temedde jeenayyi capanɗe joyyi balɗe boowal doggu jamma e ñalawma e teelal e keewal o dañani hay temedere neɗɗo wonta président de banda men so ndoko élection ngaji men hannde woni holɓinini fof hori dañde annabi yunus ibnu matta holno woppirata on wedde e nder ndiyam liingu moɗa ɗum teggiɗo makko annabi yusuf alayhi salatu wasalam annabi ɓi annabi tanum annabi jeetum annabi sabba makko ko yaggo ko annabi tani koko isaago annabi e jeete ko ibrahima alayhi salatu wasalam kono fo de o weddama e nder woyndu o yaltinama o yeeyama o nannama e galle kadi kulɓiniɗo fatoro makko ɗaɓɓirimbo cahan ɗum foof ɓe mbawano wadde o reena on ga on ni waɗa niɓinirtini on on so nde yiɗi wasa ni yiɗemo ni no firawna binoɗon leldo jom suudu ibrahima ha horini ha gaari guirjini wawno on kadi yiyego ɗum wasa yiɗemo kono fof allah waɗi jeeɗo jum o wedda e prison haɗani ɗum ɗum foof o takka o wedda hen ɗum foof ko giɗo allah ibrahima alayhi salatu wasalam ɗon gaadi mbi sottini saabu wedda koye nder jeyke nelaɗo sallallah alih w sallam riwa koye makka ha mooli e nder hayre haɗa ma yettade hayre nde ma sappo ɗiɗi kilo noɓe taruini ƴiɓi ha koyɗe mum poofi ɗoɓe nanno ɗo e nder gaska ka ha aboubacry fiɗa toon barogil ɓe gala koɓe ñaami gala koɓe jeeri o yahanno ñalawma tan ha jibril yettima wiyay ɗo lelo ɗo kono woto finɗo faire payamadi hol moyen ko yaade haydara wiyani bo disposition ɗum ɗon waɗa disposition hay hunde wiyamo haalan aboubacry noɓe jogori yarude aboubacry yimɓe ɗum heɓde geloɗam nani jooɓari men nani guidnani kollomen lawol capitaine de bord allahu akbar ɗum foof o andi ɗum ko ñande ñalawma ebu juguri morni jamoya ade doni ade sen kali de gede dum kalen wakilare bakili do wayata kono de annabi nuh alayhi salatu wassalam heppani ha bani ko allah wi dum gasi stop innahu la yu'minu min qawmik illa man qad aman gasi ay gonin be be ra hangatin heblu lana be juguri walde wadu inni mawl bun fantasir ibrahim alayhi salatu wassalam an goto ala fum ballondirda kureji mana jogi sanamuji kala ala jingowo ala ballo ba ma koy mabbe wondi wodi mi bi samina fatan yadhkuruhum yadhkuruhum yiko allah ibrahim minnani kur kawdina do enan ha jangtodi bonen halen halen na joren jangtodi bon mi ko ibrahim ay hay gor biyan sona ko bone ji bala no soppi kanyu yongal chusa be battindi ko hubbudi jenge be bari jayor gol be beddi mo der kono fode o rutak e dini makko nala rabbi sallallahu alaihi wasallam o yiko hasbunallahu ni'mal wakeel Allah wi min bi jenge nge won buwol e kisal ibrahim wa qulna ya narukuni bardam wa salam ala ibrahim Allah su wi hunde yo won tanuna jenge wonti buwol e kisal wana buwol bulu so ndo wi yar buwol e kisal ma jamu gulno e warta ibrahim e be jeewo ibrahim wona der jenge boggi habirano dina cuma kanyum hay dara dillani ma hay warnyu le warnyani ba makko wi ni amar rabbu rabbuka ya ibrahim tare ibrahim andi al jugil Allah am dakoy kono fu adna ni be jabdi yarta annabi yunus alayhi salatu wassalam de wedda e der ndiyam laana e wetande o noddi be makko e diine be ndimbe yo dilima de o haabi o fera su yob samba la xaro yi wala samba adu ni dafa mum tammi di ha laana wadi sir sar la may bi be mi eri mi joni non fera la laana barka sir sar wana mar sunis na wedde ala ko neddo weddate kuraaje wadi non al halijal qur'an fasahama alaykum be di kuraaje tiraaje o sor kuraaje ne makko kadi o timpa e nder ndiyam lingo no wonno ɗon so balen so reke wawi wonde fof toɗɗimbo o fay nder rew lingo noon allah wi faltaɗama hol hut ngaaɓi hoɗo ko tan o murkito e nderto hay balla jeeri ɓuuri mbo wawde ndiyam toon kam sa wawi ndiyam nde ndiɗum nafat ma enen gandi kam fulkuru ko yenade kala ko heeɓi toon kono noon toon de wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin o jebbilaki ɗum mbiɗen sababu an ɗo gonɗa fo dillin sababu tan toon de o noddi allah allah wi lingo yo tutto hemo tuti mboy jeeri haydara hebani mo allah fu dum ko di budul dum woni ambatna alayhi shajarata min yaqtin yaqtin woni budul lek jayer alayhi sayyidun wa sayyidun lek naaj hey ni woni ndeno arti be feccan sikko mayi dum lural allah ndeno arti mabbe tan e mo ko yunus be ganduno nde wi be na din kam be na din dum woni arsalna ila mi'ati alfin aw yaziduna fa amanu fa mata'anahum ilahi plus de 100000 personnes Allah nele makko o kambe fof be jeddi hore laati ay mbarnde Allah wadno di sabuji wi Allah ko itawata da wakilare ayo annabi yusuf alayhi salatu wassalam fof do woni do fiftaake ina wada da'awa e nder prison ha e nder prison ina wajobe ha e nder prison nde lamdo wi yo aro yalta wi Allah min ka yadam yalta ko rewbe takkunobe mabbe mabbe ndiyam bonnam dam be nguppuno yam dam da me ngukkuno e yam dam ma be nguppa dam ha dam lab hem be be kayi den do dina sallallahu alaihi wasallam wi sonda mi wino yeltu mi fata sa goddo ko dina sallallahu alaihi wasallam wi hadith sahih o de gandi bakili do foti wade kono annabaabe ni kono ma jangen ngurda mabbe ti rese on gande bande ngurda mabbe ne dal men sallallahu alaihi wasallam sen garitum ngurdam dam mi woni ngurdam reference dum dal wi kanko yoni min nyimti norgal ndew ferat ner kali hen hunde de be goni e der wimbo go heferbe dewi pele gaddi andube fu pele be dewi pele ha balli ha re ko mawde ko tawde sa woni kaaba da way soynade ha rende sa ngam biton e makka da way soynade baitullahil haram e suu gonto der way soynade ha rende hol fo ne da ngabir ton ka so ngabbi hono natirta be en ngari ha balli kono ko guddil ngel na faade be jeewani no busairi wi ni ma taw fondu boccine damal do njomol wadi on geetim wa dhannul hamama wa dhannul ankabuti ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi hay so non do ko hala tan wi ko wiya wana hunde sen len fi kono kam no way wonde fo be ngari haa wuddernde abubakar ne signa wi so goto mabbe jeewi pele mum tan yiyat men so jukki ma seeda yiyat en be peccani sikki dol dol de naata do saka ne saka wi be do kam ngone be jeel abubakar den holi jomir ne la sallallahu alaihi wasallam wi ma dhannuka bisnin allah salisuhuma يمرج امرأة سبحانه وتعالى عليه. وإلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا أبو بكر السن ويلا الله نمدن الله بين موسى هارون إنني معكما أسمع وأرى سأكون فضلنا أي من وكلها رجاني ودمناني ها بلندج ها بجبلي ينقل داتو التيني نبيكو الخمس معنى جف دي الخمس الاربع الخمس التيني ندوني بي بي بي بي بي بي ديكو التيني بمبانو الاربع بيجي مو انت من غون كم 72 نكو وكلا ندير تاع علي بن ابي طالب ونبي الله لما كسد سد دار مكو يا سلام دون بو وكلا ام بو ني كم كني علي رضي الله عنه دين الله حال ني بو كدي كويدل حري افيري بدري الله وياني بو كدوم كون بي بو سان ان بما ما حبه بما ان بما دي مر جوغاني ما مبه غوتل غدي ان بما ريو بم بي كيتي جودل مون دي اما فيل بو نديرن فولا اما كبا مرسيدس مبه نجي اوجي نرنغلو بان ريمدي wala ko nda buru wonde mo cher ujinere ngelobe nden ha biya ujinere ngelobe foti rewde sera do sera carrefour hakkune men medina hedde chamedere kilo hakkune mo makko 300 kilo wala 400 kilo nden ka occasion right ey ene la sala sam yaade yim kon sera chamet tate e sapo paul urti hen yim tata usman ibn affan kayra sunu bi ko rogata radiyallahu anhuma ko jimaado o yi usman urto jima jom suru mu ala jom haram tun gor zubayra goddo ne limen yo nja nyukindo len goni be tawa kaare de wodi goddo bo len lamdi be jidde muhim tan de be ngari ha be tombo be be mbabe na biskat ewa be keba o yi be kambu do haye en gandi kam do haye gondo do en gandi faide mudum de an fitu ko anjugo ko vertir airien gore sahaba bi mbaan kam do ko Allah jippin ma do wala fere ma tan wala fere am tan e wadde dum wona fere am mi do o nokkudo ala burdo mi andudo do towi do lis do do nyaali do daati do fo be dandi ndiyam wudani tan ko yeso da fere am min ko jihen ngado en be bulli di jogen jarnen denen bulli di en baawa rende di jorten so be ngari lambar gono way warte sabu temene kel kilometre jum suuni jokti yoto te ujunere neddo hedde ton ay ko bakil non kono dilini sababu o do hali sababu o buri feyontade e wadde dilini sababu woppude fere mum e gade godde sen kali maryam alayhi salatu wassalam allah ahad men jokk yaltu tan la salatu wassalam nde allah wi mo kadi holli mo e koydo maw am wangi e suudu kaaba no wini laqad saraka allah rasuluhu ru'ya bil haqq la taqulunna al masjid al haram in sha allah aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la taqafu ma Allah ittan mon kulol ma on bangoy ndu suudu onon pembi wala onon usti kono Allah wiyani boko de hitande kono yi ko do lamgol jewde embo habay ben gol wala mu en fota yimbe tayibe badri tayibe uhud tayibe lahzab golal godde pirum de lawul risque podoni be jaha makka te onna podi ujunere faawnde ko woni ton ko ko ujunnaati ten jogi ali jahi te ko nokku jumo en tan o yamo ya dum nay bo te kadi o yaraani o nawani hay kure kewde am soggi gelo di kadi haye tan kono Allah wadi ko dum addi be ciifondiri beldal duubi sappo kon non mo arto jango mo jewdi e o risque tan mo wakilare Allah kon dilni sababu fo no wakki silama mudum e gedal gongal gal battini gal yumen maryam ma faami dilinde sababu kala ndanko hadde sababu Allah yarnuma Allah habima o mun wakilare Allah Allah ko wima kono yon Maryam jibini Isa resa ka wadani de gacce en woni ladde tan am bagge jullare tamro non Allah wi huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqat alayki rutban janiya jullare babu jam walima hangana ko ni jullar lekki mayki lekki so mayi ina dari no daru noni we julla yori kos ha hankati ko wawi e hubbede ko jullar tamro o yo dillindum tamroje kecce chama e makko jullar e wawdum dillindum yorande addata kono ko Allah wiimo noon woni wakkilaade Allah, wona Allah wiima noon wadde ɗum woni wadde haadde sababuji ɗi Allah wiima ɗi, wona mbeɗa yaha mbeɗa filmo mbeɗa ñamlo mbeɗa ñaago ala wima ko jullare nde, kono ma dillina sababu de. Moussa alayhi salatu wassalam nde firawna en jooki ɗum, Allah wi ko lappo sowru maɗu e maa i firawna en jooki wona malaika jonga wona renfort wona troisiéme quatrième bataille wona ɗum ala, kono e ko sababu mbo Allah wiya dillin ko hollirde men tan en kolle ɗum ko ha paamen enen sababuji ɗi Allah wiyen dillin ɗi no yona, sababuji ɗi Allah dagnani ɗi no yona, woni nada men sallallahu alayhi wa sallam durtan allahumma kfina ma ahmana wa aghninahu ɗum bi halalika an haramika, yo ko dagnanɗa amen ko yo yon amen ga ko harmi ko. Eɗen gandi to banggal wakkilare ko ɗum ɓaggade Allah aɗa dillina sababuji ɗi chérie ma ya dillin ɗi aw jabbo rem film funnage hirnage rew, kono woto yewtu sababuji ɗi Allah dagnanaɗi woto yeeɓa farillaji Allah ɗi. Min juulde neɗɗo no yoɗa mbiya ɗum ar juulo jama min juulde addani ske da ko suusi Allah, Allah faabo en e wallahu alam. To banggal toɓɓere meɗen tan to banggal jangin jangde men e cellal meɗen e to banggal gueɗe ndiyam ɗum woni gurdam, jumraɗi wa jaalna min almai kulle cheyin hay, banda men e nangue wulnata ko hollaka enen duuɗe men jogui ɗen ɗe duuɗe men ɗe foti ko daaraji Sénégal na mbiyata ɗi, est ce que ko laamu mahaniɓe ɗum, mete ko laamu yoɓata jangguinoɓeɓe, mete ko laamu formi jangguinoɓeɓe. Sénégal kalmi ɗo e mukti tan ko haalum haaltake machallah, ala koñ mo jahata mba yiyani hen jama jama fo no wonde duɗa, sona jamaji men enen baaba jaam waalien ɓe ala ona sabalɓe kay jiiɗa fof mo ayi jamano wonde duɗa janggara jangguin jeyaɓe leydi caga leydi fof tabarakallah machallah. Ɗe duuɗe holma haaɓe ɗumen enen mbaɗi yon sababu en mahanta koye meɗen clinique aji privé ɗiɗi joguiɗen, mete ko laamu mahani men clinique aji privé, est ce que Sénégal ala clinique aji privé ala pharmacie ji privé, est ce que Mauritanie ala ɗum e banda men ot punten koye men ko joguiɗen jawdi ko neɗɗo n huccito wiya mbalka kaɗo koko paani ma won temedde walla ujunnaji nagge joguiɗi ko mayidi yiɗi maya hed loote min kam min jetta Allah soɗi nayyi ɗi mayaɗo min jangatan sestre garɗo des années 70 hewɓe ko nden piñi andi kam jeggasnaɓe nden mumen sowona ɗum kam so Allah jaɓi amadde hen tawanno ha joni no jogui ñañoji mumen banda men mbatten hen haqqille ko enen jogui ko joguiɗen jewdi ko jifni hen bakke, en pooti waylude nden ko ma toɓa tan jarnene beeli jarnene e balke jarnuyen maayo ilam naati e ilam nan en gandi joomo gandi ilam nani e nder leydi maaje nanno no goniri dow ni noon e goniri nder mbaylen jogoɗen forage uji meɗen jangguinen ɓesguji men taw ko kayen goni hen mbalka paani automa moto ma paani ɗon ɗon nodda mécanicien walla jahata mécanicien walla gadda mécanicien ndegla probléme ma jaaha téléphone ma ko noon aɗa andi fewdo radio ma ko noon tawno radio guel guel téléphoneyel addantama ñamdu addantama yerdoɗa ko renanma ko foti no mbalka ko deeli fittali pittali yimɓe jaranani men wadde hen jawdi men wadde sokana kenen goy to hunde fo laamu hunde fo laamu banda men kalden gonga noon kalden gonga laddeji men ɗi gonɗen ɗi enenen kartien yaade hay nokku neɗɗo falta kolte mum falta dammiri baali farta ɗum ne yeeye pour sooda jimbo pour sooda ɗum ɗo en gueɗe goɗɗe goɗɗe yani damuhol ma waɗ ceeli sa waɗi ceeli machallah jeeri men tawɗen ko tandiraɓe men no gaynano ndema ndemen mbaɗen toon forage uta en jogui jardin ngaji men légume e firwi taw ko enen ndemanta koye men leyɗele men ɗe fof ko leyɗe ndema gueɗel tokosel aɗa wawi wadde hen cakkudi ma no wawi dañade hen barudi ma no wawi dañade hen kaɗen hen sokrani sorde neba meji nebam datma fof expire expirani yeey damuhol ma tan mbaɗa ceeli manda hirtu damuhol ma mbaɗa ceeli ndiyam tan meltata hen e cengle ñamdu moƴƴuru ala jimbo ala kaani ala ñokkos en gueɗe goɗɗe en nokkote en jiɗɗa fo mbiya banda men kalden gonga tan haade men wiide noon laamu gonga laamu haadena ara men adda impot ala sago laamu ngodal heɗani men noon kono laamu yo heeɗa men e wittuji wittuji cellal holno jawdi yencirta holno jawdi ɓoltirta holno jawdi fayirta holno jawdi jibinirta ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon nokkuji men waɗani men nokkuji men ɗo gayniɗen kono kom gaynaka yaade yo yaade zaman men noon banggal diƴƴi mbaɗɗen hoore men wittuji men ndi la mo ti wadde alhamdulillah rabbil alamin yarano be maayo fu hande natija de ndiyam maayo natija de yarde hen ndiyam beldam alhamdulillah rabbil alamin jogi leydi beldi nen jogi leydi jabo leydi men en codani en luwani woni yimɓe aroɓe men ji addi haareji gonno ɗoɗi diwan donna enen gani men data eɓe ɗo addin toon haareji won investisseur uji garno toon no mbaɗa toon projet ji kaɓa en cali ha waɗi wara hooreji enen kamɓe sohlani wara hoore leyɗel men nanɗo hambani leydi hay galle tan mo jogui ɗaw siɗi yo taw galle mani ko 100 métre carré heddu hen hunde ko mbaɗɗa jardin ngel haysonto ko liggim ko tamate ne wawi dañade hen carotte ne wawi dañade hen taw kam suudi hen ɗum nana ne wawi dañade hen taw e suudi hen so folle ne wawi dañade hen taw e suudi hen eyi kono ma ndiyam dañade Allah wi ko kala hunde ko wuuri wuuri koye ndiyam wa jaalna min al maai kulla chein hay jogonɗen koyemen ndiyam basen fawade e laamu no communiste uji mbiyatno o fil haaja takmul hurriya ndimagu ma fawi koye haaju ma tawi wawa waɗande hoorema haaju ma ala fof ko mbawaɗa ɗum waɗi laamu folde en mbaɗɗen koyemen jogui e autosuffisance meɗen ɗe gueɗe jogonɗen koye meɗen ñamdu men e yardu men cellal men e jangde men caggal laamu waɗa hen hadde tan ka enen gandi duɗe men ɗe ne guuri alhamdulillah rabbil alamin jogui seere mene yalti seere m yaltin almoɓi école aji privé nan ɗo université ji privé nan ɗo foof taw wona laamu jogui ɗum jangguinoo métce kimmude banggal médecine de banggal informatique de banggal mécanique de banggal foof foof taw ko privé ji ei pourquoi enen to banggal jangde men hunde fof enen koyno laamu eɓel jinggani kadi duurotoɗo ɗum no ko ɗo tan karten ko fewi hen kala immi kote Allah subahanahu wa taala yo allah jaɓana kala ko fewani mum kote mum chiɗan yo allah yafan hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.